แม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพบุตรมาตรัสว่าละถึงแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพบุตรมาตรัสว่าสุสิมะพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุสิมะเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับสุสิมะเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้ณที่ใดสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสิมะเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้ใครๆให้ช่วยทำกิจทั้งหลายอีกด้วยเขาพรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่างข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสิมะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทำการงานเลยข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้นที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในที่ไหนไหนใครๆก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็เท้าสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันหมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุสิมะสูตรที่สองจบสามทัชชกสูตรว่าด้วยเรื่องยอดธงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงส์ว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวจะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไป ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชทีนั้นพวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของท้าววิรุณะเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าววรุณะเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าววรุณะเทวราชทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวอีสานะเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าวอีสานะเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปเมื่อพวกเทพแลดูยอดธงของท้าวสักกะจอมเทพก็ดีแลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของท้าววรุณะเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของท้าวอีสานะเทวราชก็ดีความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นพึงหายไปบ้างไม่หายไปบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท้าวสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะเป็นผู้มีความกลัวมีความหวาดสะดุ้งหนีไปอยู่ภิกษุทั้งหลายส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวพึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่าอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงเราเนืองๆเท่านั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงเราเนืองๆอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราเนืองๆทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เนืองๆความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นผู้ไม่มีความกลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยทัชชกสูตรที่3จบสี่เวปจิตติสูตรว่าด้วยเท้าเวปจิตติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งกับพวกอสูรว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกอสูรพึงชนะพวกเทพพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวสักกะจอมเทพด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมายังเมืองอสูรในสำนักของเราฝ่ายเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงทั้งหลายว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกเทพพึงชนะพวกอสูรพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมายังสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของเราสงครามครั้งนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้ต่อมาเทพชั้นดาวดึงได้จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของท้าวสักกะจอมเทพได้ยินว่าท้าวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอได้ด่าบริพาท้าวสักกะจอมเทพซึ่งกำลังเสด็จเข้าและออกยังสภาชื่อสุธรรมมาด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมาตลีเทพบุตรผู้สงเคราะห์ได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่ท้าวสักกะมัควานพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคำอันหยาบคายต่อหน้าของท้าวเวปจิตติจอมอสูรยังทรงอดทนได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังพระเจ้าค่ะท้าวสักกะตรัสตอบว่าเราอดทนถ้อยคำอันหยาบคายของท้าวเวปจิตติได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังก็หาไม่ด้วยว่าวินยูชนเช่นเราจะพึงโต้ตอบกับคนพาลทำไมมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าพวกคนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีกีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นทีระชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงท้าวสักกะตรัสว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าววาสวะข้าพระองค์เห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขี่ผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขี่โคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นท้าวสักกะตรัสว่าบุคคลจะเข้าใจว่าคนนี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้น บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่แล้วกำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกำลังของบุคคลนั้นว่าไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลังและมีธรรมคุ้มครองแล้วผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่ภิกษุทั้งหลายก็ท้าวสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณของขันติและโสรจะไว้ก็ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วเป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมได้นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้เวปจิตติสูตรที่4จบสุภาษิตชยสูตรว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพเราจงมาชนะกันด้วยการกล่าวคำสุภาษิตเถิดท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติตกลงตามนั้นพวกเรามาเอาชนะกันด้วยการกล่าวคำสุภาษิตครั้งนั้นพวกเทพและพวกอสูรได้ร่วมกันตั้งผู้ตัดสินโดยมีกติกาว่าผู้ตัดสินเหล่านี้จะต้องรู้ทั่วถึงคำสุภาษิตและคำทุพภาษิตลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพท่านจงตรัสคาถาขึ้นก่อนเมื่อท้าวเวปจิตติกล่าวเช่นนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรว่าท่านท้าวเวปจิตติท่านเป็นเทพในเทวโลกนี้มาก่อนฉะนั้นขอให้ท่านจงกล่าวคาถาก่อนเมื่อท้าวสักกะตรัสเช่นนี้แล้วท้าวเวปจิตติจอมอสูรเรียกกล่าวคาถานี้ว่าพวกคนพาลพึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นธีรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงเมื่อท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวคาถานี้แล้วพวกอสูรพากันอนุโมทนาพวกเทพต่างก็พากันนิ่งเฉยลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพท่านจงกล่าวคาถาเถิดเมื่อท้าวเวปจิตติกล่าวเช่นนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพได้กล่าวคาถานี้ว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนพาลไว้ได้เมื่อท้าวสักกะจอมเทพได้กล่าวคาถานี้แล้วพวกเทพก็พากันอนุโมทนาพวกอสูรก็พากันนิ่งเฉยลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรดังนี้ว่าท้าวเวปจิตติท่านจงกล่าวคาถาต่อไปเถิดเมื่อท้าวสักกะตรัสเช่นนี้ท้าวเวปจิตติจอมอสูรเรียกกล่าวคาถานี้ว่าท่านท้าววาสวะ ข้าพเจ้าเห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขีผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขีโคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรกล่าวคาถานี้แล้วพวกอสูรพากันอนุโมทนาพวกเทพต่างก็นิ่งเฉยลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพท่านจงกล่าวคาถาต่อไปเถิดเมื่อท้าวเวปจิตติจอมอสูรกล่าวเช่นนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลจะเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้แข็งแรงจำต้องอดทนอยู่เองกำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกำลังของบุคคลนั้นว่าไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลังและมีธรรมคุ้มครองแล้วผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่ภิกษุทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาเหล่านี้แล้วพวกเทพพากันอนุโมทนาพวกอสูรต่างก็นิ่งเฉยครั้งนั้นผู้ตัดสินทั้งของพวกเทพและพวกอสูรได้กล่าวดังนี้ว่าท้าวเวปจิตติจอมอสูรตรัสคาถาทั้งหลายแล้วแต่คาถาเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องด้วยอาชญามีความเกี่ยวข้องกับศาสตราเพราะเหตุนั้นจึงยังมีความทะเลาะความแข่งแย่งความวิวาทส่วนท้าวสักกะจอมเทพตรัสคาถาทั้งหลายแล้วคาถาเหล่านั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญาไม่เกี่ยวข้องกับศาสตราเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความทะเลาะไม่มีความแข่งแย่งไม่มีความวิวาทท้าวสักกะจอมเทพชนะเพราะได้กล่าวคำสุภาษิตชัยชนะด้วยการกล่าวคำสุภาษิตได้เป็นของท้าวสักกะจอมเทพด้วยประการฉะนี้สุภาษิตะชยะสูตรที่5จบกุลาวกะสูตรว่าด้วยรังนกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันสงครามครั้งนั้นพวกอสูรเป็นฝ่ายชนะพวกเทพเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกเทพผู้พ่ายแพ้ต่างพากันหนีไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ชวนกันไล่ติดตามพวกเทพเหล่านั้นไปทันทีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับมาตลีสังคหกะเทพบุตรด้วยคาถาว่ามาตลีเธอจงหลีกเลี่ยงรังนกในป่างิ้วโดยบ่ายหน้ารถกลับถึงเราจะต้องสละชีวิตให้พวกอสูรก็ตามทีขออย่าให้นกเหล่านี้พลัดพรากจากรังเลยภิกษุทั้งหลายมาตลีสังคหกะเทพบุตรรับพระดำรัสของท้าวสักกะจอมเทพว่าขอความเจริญจงมีแด่พระองค์แล้วให้รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวหันกลับครั้งนั้นพวกอสูรคิดว่าบัดนี้รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวของท้าวสักกะจอมเทพหันกลับมาแล้วพ พวกเทพคงจักทำสงครามกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองอีกแน่พวกอสูรต่างตกใจหนีกลับเข้าไปยังเมืองอสูรชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะเพราะทำอย่างแท้จริงของท้าวสักกะจอมเทพด้วยประการฉะนี้กุลาวกะสูตรที่6จบณทุพพิยสูตรว่าด้วยการไม่ประทุษร้ายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราไม่ควรประทุษร้ายแม้แก่ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้ทราบความรำพึงของท้าวสักกะจอมเทพด้วยใจของตนแล้วเข้าไปหาท้าวสักกะจอมเทพจนถึงที่ประทับท้าวสักกะจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นท้าวเวปจิตติจอมอสูรมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้ตรัสกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรดังนี้ว่าหยุดเถิดท่านท้าวเวปจิตติท่านถูกจับแล้วท้าวเวปจิตติถามว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านละทิ้งความคิดครั้งก่อนของท่านแล้วหรือท้าวสักกะตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติขอให้ท่านจงสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุษร้ายต่อเราท้าวเวปจิตติกล่าวคาถาว่าท่านท้าวสุชัมบดีบาปของคนพูดเท็จบาปของคนพูดติเตียนพระอริยะบาปของคนผู้ประทุษร้ายต่อมิตรและบาปของคนอกตัญญูจงถูกต้องผู้ประทุษร้ายท่านเถิดณทุพพิยสูตรที่7จบ8เวโรจนะอสุรินทสูตรว่าด้วยท้าวเวโรจนะจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถภิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพกับท้าวเวโรจนะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นท้าวเวโรจนะจอมอสูรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์อันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี่เป็นถ้อยคำของเวโรจนะท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีท้าวเวโรจนะจอมอสูรกล่าวว่าสรรพสัตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรรพสัตว์มีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของเวโรจนะท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าสรรพสัตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรรพสัตว์มีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีเวโรจนะอสุรินทสูตรที่8จบอรัญญกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในป่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในคูดีที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรเข้าไปหาฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้งนั้น ท้าวเวปจิตติจอมอสูรทรงฉลองพระบาทหนาหลายชั้นทรงพระขันมีผู้กั้นฉัตรให้เข้าไปสู่อาสมทางประตูพิเศษเข้าไปใกล้ฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นห่างไม่ถึงวาส่วนท้าวสักกะจอมเทพทรงถอดฉลองพระบาทประทานพระขันให้แก่ผู้อื่นรับสั่งให้ลดฉัตรเสด็จเข้าไปทางอาสมโดยทางประตูเข้าออกประคองอัญชลีนอบน้อมฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นแล้วอยู่ใต้ลมครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่ากลิ่นของฤาษีผู้ประพฤติพรตมานานย่อมฟุ้งจากกายไปตามลมท้าวสหัสนัยพระองค์จงถอยไปจากที่นี้ท้าวเทวราชกลิ่นของพวกฤาษีไม่สะอาดท้าวสักกะตรัสตอบว่ากลิ่นของพวกฤาษีผู้ประพฤติพรตมานานย่อมฟุ้งจากกายไปตามลมท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าต่างก็มุ่งหวังกลิ่นนี้เหมือนคนมุ่งหวังระเบียบดอกไม้อันวิจิตรบนศีรษะฉะนั้นพวกเทพหามีความสำคัญในกลิ่นของผู้มีศีลนี้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่อรัญญกะสูตรที่9จบสิบสมุทธกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในคูดีที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยนั้นสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทพดำรงอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ดำรงอยู่ในธรรมภัยจากพวกอสูรพึงเกิดแก่พวกเราทางที่ดีพวกเราพึงเข้าไปหาท้าวสมพรจอมอเทพแล้วขออภัยท่านเถิดครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้หายตัวจากกุฏิที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรไปปรากฏอยู่ตรงหน้าท้าวสมพรจอมอสูรเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับท้าวสมพรจอมอสูรด้วยคาถาว่าพวกฤาษีมาขออภัยกับท่านท้าวสมพรการให้ภัยหรือให้อภัยท่านกระทำได้โดยแท้ท้าวสมพรจอมอสูรได้กล่าวว่าไม่มีการให้อภัยแก่พวกฤาษีผู้ชั่วช้าผู้คบหาท้าวสักกะเราให้ภัยเท่านั้นแก่พวกท่านผู้ขออภัยพวกฤาษีกล่าวว่าท่านให้ภัยเท่านั้นแก่พวกเราผู้ขออภัยพวกเราขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียวส่วนภัยจงเป็นของท่านเถิดบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วพ่อท่านหว่านพืชลงไปแล้วท่านจักต้องเสวยผลของมันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้สาปแช่งท้าวสมพรจอมอสูรแล้วหายตัวไปต่อหน้าท้าวสมพรจอมอสูรไปปรากฏอยู่ณกุฏิที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมสาปแช่งแล้วได้ยินว่าในคืนนั้นตกใจหวาดหวั่นถึงสามครั้งสมุทธกะสูตรที่สิบจบวรรคที่หนึ่งจบสอง